Freuen uns, dass wir noch einmal hier bei euch in Bogatynia sein können. Cieszymy się bardzo, że możemy jeszcze raz być wśród was w Bogatyni. Wir haben herzliche Grüße auch von den Geschwistern von dem Ort, wo wir herkommen. I przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia z miejscowego zgromadzenia, skąd pochodzimy. Und wenn der Herr es schenkt, dann wollen wir mit der Betrachtung des Römerbriefes auch fortfahren. Jeśli Pan pozwoli, chcielibyśmy kontynuować rozważanie listu do Rzymian. Wir hatten im vorigen Jahr noch das Kapitel 8 betrachtet. W ubiegłym roku rozważaliśmy rozdział 8. Und ich möchte zunächst noch einmal ganz kurz etwas zur Einteilung sagen. Chciałbym na początku powiedzieć kilka słów dotyczące podziału rozdziału. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, dass wir vier große Teile erkennen können im Römerbrief. Na początku powiedzieliśmy, że w liście do Rzymian możemy rozpoznać cztery główne części. Der erste Teil befasst sich mit der Frage, wie ein Mensch gerecht sein kann vor Gott. Pierwsza część zajmuje się pytaniem, jak człowiek żyjący na tej ziemi może stać się sprawiedliwy w oczach Bożych. Weil wir alle Sünder sind. Bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami w oczach Bożych. Wir hatten gelesen, dass kein Gerechter da ist, auch nicht einer. Czytaliśmy, że nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Aber dann war die Antwort aus Gottes Wort, dass wir gerechtfertigt sind durch den Glauben an den Herrn Jesus. Ale odpowiedź Słowa Bożego jest taka, że zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Und das Wort gerechtfertigt bedeutet, dass wir vor Gott stehen, als hätten wir nicht gesündigt. A to słowo usprawiedliwieni pokazuje nam taki stan, że stoimy przed Bogiem tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Und dann hatten wir einen zweiten Teil, der in der Mitte von Kapitel 5 beginnt. Dalej widzieliśmy drugą część w tym liście, która rozpoczyna się w drugiej połowie 5 rozdziału. Da kommt das Wort Sünde in einem etwas anderen Sinn vor. Tam słowo grzech używane jest w troszkę innym kontekście lub znaczeniu. Und zwar Sünde als ein Prinzip, aus dem sündige Taten hervorkommen. Mianowicie grzech nie jako uczynki, tylko grzech jako zasada żyjąca w nas, z której wychodzą grzeszne uczynki. Und das ist etwas, was wir alle in uns haben. I tą zasadę każdy z nas posiada w sobie. Weil von Adam an die Sünde in dem Menschen wohnt. Ponieważ od życia lub istnienia Adama na tej ziemi grzech mieszka w nas. Wir haben im Deutschen das Wort Erbsünde. Ich denke, dass ihr etwas Ähnliches kennt. W niemieckim używamy coś takiego jak grzech pierworodny. Myślę, że w polskim macie coś podobnego. Das ist etwas, was für das Gott uns nicht verantwortlich macht. Jest to coś, za co Bóg nie czyni nas odpowiedzialnych. Aber das trotzdem nicht in seiner Gegenwart sein kann. Ale pomimo to ten grzech pierworodny nie może być i ostać się w jego obecności. Und dazu gibt uns auch Gottes Wort eine Antwort. I też na to pytanie Bóg i Słowo Boże daje odpowiedź, dass der Herr Jesus gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen. Że Pan Jezus przyszedł, aby usunąć ten grzech. Und wir haben im Anfang von Kapitel 8 gelesen. Na początku 8 rozdziału czytaliśmy. Im ersten Vers also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. W pierwszym wierszu, że przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wir sind also auch von dieser Sünde frei. To znaczy, zostaliśmy także uwolnieni od tej zasady grzechu. Allerdings müssen wir das im Glauben verstehen. Ale to musimy wiarą zrozumieć. Weil Gott uns da etwas sagt, was wir in unserem Körper nicht spüren. Bo Bóg mówi nam coś, opisuje nam coś, co efektywnie nie odczuwamy w naszym ciele. Er sagt, dass wir tot sind. Ponieważ mówi nam, że jesteśmy umarłymi, martwymi. Und mit einem Toten hat die Sünde nichts mehr zu tun. A z umarłym lub martwym grzech nie ma już nic do czynienia. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. To jest pewna duchowa prawda, rzeczywistość, die wir durch den Glauben verstehen und annehmen können. Którą tylko możemy zrozumieć i pojąć przez wiarę. Wir können also sagen, nachdem wir die ersten beiden Teile des Römerbriefes gelesen haben, więc możemy powiedzieć, czytając te pierwsze części listu do Rzymian, dass wir völlig frei sind vor Gott. Że w oczach Bożych zostaliśmy zupełnie uwolnieni. Das heißt natürlich nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Lecz to nie oznacza, że teraz możemy czynić, co nam się podoba. Gott erzieht uns, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Ponieważ Bóg teraz wychowuje nas, tak jak ojciec wychowuje dziecię swoje. Und wenn wir als Gläubige trotzdem noch sündigen, gdy jako wierzący grzeszymy, dann muss uns für diese Zeit auch unter Umständen bestrafen. To na ten okres być może Bóg będzie musiał nas karać. Wir sind also Gott durchaus verantwortlich für das, was wir tun. Więc w każdym razie jesteśmy odpowiedzialni za co przed Bogiem za wszystko, co czynimy. Aber wir wissen auch, dass geschrieben steht. Ale wiemy też, że jest napisane, dass Gott uns die Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen. Że Bóg wybacza nam grzechy, jeśli mu wyznajemy. Nicht nur in dem grundsätzlichen Sinn, als wir uns bekehrt haben. Nie tylko w tym zasadniczym sensie, kiedy nawróciliśmy się, sondern auch wenn wir als Bekehrte gesündigt haben, ale też i później, gdy już jako nawróceni grzeszymy, dass Gott uns vergibt, wenn wir bekennen. Że też i wtedy Bóg wybacza, jeśli wyznajemy. Und wenn wir jetzt in den Römerbrief hineinsehen, Kapitel 9, i gdy teraz spojrzymy znowu do listu do Rzymian w 9 rozdziale, dann erkennen wir, dass Paulus einen völlig neuen Gedanken beginnt. To zauważamy, że Paweł rozpoczyna zupełnie nową myśl. Und zwar beschäftigt sich in den folgenden Kapiteln bis 11 einschließlich. Mianowicie od 9 do 11 rozdziału zajmuje się mit dem Volk Israel. Ludem izraelskim. Wenn es auch nicht ganz direkt uns betrifft, a nawet jeśli ten temat nie dotyczy bezpośrednio nas, können wir doch zwei Gedanken festhalten. To jednak możemy uchwycić się dwóch myśli. Der erste ist, pierwsza myśl, alles was Gott uns sagt, sollten wir mit einem geistlichen Interesse auch aufnehmen. Wszystko, co Bóg w swoim słowie mówi, powinniśmy pewnym duchowym zainteresowaniem też przyjmować. Es gefällt ihm, uns seine Gedanken zu sagen. Jeśli jemu się podoba powiedzieć nam jego myśli, auch die Gedanken über sein irdisches Volk, też jego myśli dotyczące Izraela. Und der zweite Gedanke ist, a druga myśl jest następująca. Es gibt, ich nenne das mal Berührungspunkte, geistliche Berührungspunkte der Gläubigen mit dem Volk, der Christen mit dem Volk Israel. Są pewne styczności duchowe ludem izraelskim z ludem duchowym czasu łaski. Und zwar vom moralischen Charakter her. Patrząc i te styczności są bardziej z punktu widzenia moralnego. Nicht von den Wegen Gottes mit den Juden und mit den Christen. Nie, jeśli chodzi o bezpośrednie drogi na tej ziemi ludu izraelskiego i ludu Bożego na tej ziemi. Das Volk Israel hat irdische Verheißungen. Ponieważ na przykład lud izraelski ma ziemskie obietnice. Und die Gläubigen der Gnadenzeit haben himmlische Verheißungen. A wierzący z czasu łaski posiadają duchowe obietnice. Und doch ist der Charakter des Glaubens derselbe. Ale jednak charakter wiary jest ten sam. Das haben wir schon in den ersten Kapiteln gesehen. To widzieliśmy już w pierwszych rozdziałach. Als der Heilige Geist auf Abraham zurückgeht. Kiedy Duch Święty wraca, wyjaśniając nam sprawę Abrahama. Und den Glauben Abrahams als ein Beispiel für alle Gläubigen hingestellt hat. I przedstawia wiarę Abrahama jako przykład dla wiary wszystkich wierzących. Da sehen wir also die Berührungspunkte, von denen ich gesprochen hatte. Tam właśnie widzimy te styczności, o których już mówiłem. Wird es zu lang sein, wenn wir jetzt das Kapitel lesen? Das können wir, oder? Das ganze Kapitel, ja, dann haben wir es in allem. Przeczytamy teraz ten 9 rozdział. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa z braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się ono jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowione wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jako napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławione imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. A jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że był to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Zu Beginn können wir also einen Blick in das Herz von Paulus machen. Więc na początku możemy wejrzeć teraz w serce Pawła. Er spricht über die Israeliten als seine Verwandten. On mówi teraz o Izraelitów jako swoich krewnych. Also sicherlich Verwandte direkt, aber auch Verwandte, weil sie aus demselben Volk sind. W pewnym sensie bezpośrednio jego krewnymi, ale też oczywiście krewni z tego względu, że należył do tego ludu, można powiedzieć. Und er hat ja in seinem Dienst für das Evangelium viel Widerstand von den Juden gehabt. A gdy on służył z Ewangelią, rozpowszechniał ją, to doświadczył wiele oporu ze strony Izraela. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. wie gerade die Juden oft ihn verfolgt haben, że właśnie Żydzi go prześladowali. Einmal haben sie ihn sogar gesteinigt. Także nawet w pewnej sytuacji go ukamieniowali. Der Herr hat ihn bewahrt, dass er nicht gestorben ist. Pan go zachował, że nie umarł w tym wydarzeniu. Aber wir sehen, wie sehr sie gegen das Evangelium gearbeitet haben. Ale w tych wydarzeniach widzimy, jak bardzo przeciwstawiali się Ewangelii. Und da verstehen wir, dass er sagt, dass er traurig ist in seinem Herzen, dass das so ist. I dlatego rozumiemy, że on tutaj w drugim wierszu mówi, że ma wielki smutek, nieustanny ból w sercu swoim. Und wie sehr er wünschte, dass die Israeliten auch an den Herrn Jesus glauben würden, das zeigt Vers 3. A jak bardzo pragnął tego, że Izraelici uwierzą w słowo wiary, pokazuje nam trzeci wiersz. Er spricht ja was aus, von dem er weiß, dass es eigentlich nicht eintreten kann. Wypowiada słowa, o których sam wiedział, że właściwie nigdy nie, się nie spełnią. Durch einen Fluch von Christus entfernt zu werden. Mianowicie, że on sam chciał być odłączony od Chrystusa przez przekleństwo. Aber es macht doch deutlich, wie sehr er wünschte, dass Israeliten sich bekehren würden. I chociaż wiedział, że to było niemożliwe, to jednak pokazuje nam, jak bardzo pragnął, żeby Izrael się zwrócił do Boga. Mose hatte damals etwas Ähnliches gesagt in einer kritischen Situation. Mojżesz w bardzo takiej trudnej sytuacji wypowiedział podobne słowa. Da hat er gesagt, lösche mich doch aus deinem Buch. Powiedział wtedy, wymasz mnie, skreśl mnie z twojej księgi. Damit das Volk am Leben bleibt. Żeby ten lud pozostał przy życiu. Auch das ging natürlich nicht. Oczywiście też i to było niemożliwe. Aber es zeigt, welch eine Liebe zu dem Volk in den Herzen dieser Männer ist. Ale pokazuje nam to, jaka miłość była w sercu tych sług. Und dann sagt er ja ab Vers 4, wie sie besonders gesegnet waren von Gott. I teraz w czwartym wierszu mówi, jak bardzo ten lud był błogosławiony przez Boga. Und wie ihn das deswegen besonders schmerzte, dass sie den Herrn Jesus verworfen haben. I jak bardzo Pawła to szczególnie z tego powodu smuciło, że odrzucili Pana Jezusa. Er zählt Segnungen auf, die Gott dem Volk gegeben hat. Wymienia tutaj kilka błogosławieństw, które Bóg dał temu ludowi. Dass er sie zu sich genommen hat als ein Volk. Na przykład to, że przyciągnął ich do siebie jako swój lud. Nur so eben nebenbei, wenn wir etwas von Sohnschaft hier lesen. Ich hoffe, dass das bei euch auch so ist. Die Sohnschaft in Vers 4. A tak poza tym chciałbym dla wyjaśnienia powiedzieć, że jeśli czytamy o synostwie, na przykład w czwartym wierszu. Das ist nicht eine Sohnschaft, wie wir sie kennen, dass wir Kinder Gottes sind und Söhne Gottes genannt werden. To nie jest to samo synostwo, takie jakie i my dzisiaj znamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Sondern wir müssen das so verstehen, dass Israel sozusagen als Volk ein Sohn Gottes ist. Ale musimy to tak rozumieć, że Izrael jako cały lud był, można powiedzieć obrazowo mówiąc, synem Boga. Es gibt die Stelle, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Czytamy taki wiersz, gdzie jest powiedziane, że z Egiptu przywołałem syna mojego. Jest mowa o Izraelu. Und das macht deutlich, was hier gemeint ist. I więc rozumiemy, dlaczego tutaj jest mowa o synostwie w powiązaniu z Izraelem. Und dann spricht Paulus von der Herrlichkeit. Dalej Paweł mówi o chwale. Er hat sicher auch das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste im Auge. Może Paweł teraz myśli o przybytku, który był w pustyni wtedy. Von dem er einmal sagt in einem anderen Brief, dass der Dienst in Herrlichkeit begann. O którym też w innym liście powiedział, że ta służba wtedy, w tym przybytku, rozpoczęła się w chwale. Dann spricht er davon, dass Gott einen Bund mit dem Volk gemacht hat. Dalej czytamy, że Bóg złożył przymierze z tym ludem. Dass er ihnen ein Gesetz gegeben hat. Że dał im zakon. Da sagt Gott selbst einmal ein gutes Gesetz, besser als die Völker, die ringsum waren, es hatten. I sam Bóg powiedział, że to był dobry zakon, lepszy niż inne kraje miały. Es waren eben auch göttliche Gedanken, die darin enthalten sind. Ponieważ w tym zakonie były zawarte Boże myśli. Und einen Dienst, dass sie Gott nahen konnten als ihrem Gott. I dalej czytamy w czwartym wierszu, że dał im służbę taką, że mogli zbliżać się do Boga. Und auch Verheißungen für die Zukunft. I ostatnia rzecz w tym wierszu, że otrzymali obietnice. Und als Höhepunkt dieser Aufzählung. I można powiedzieć jako punkt kulminacyjny tych wszystkich pojedynczych błogosławieństw. Aus diesem Volk ist der Christus geboren. Czytamy w piątym wierszu, że z tego ludu narodził się Chrystus. Das heißt, seine menschliche Abstammung ist aus Israel. To znaczy jego, można powiedzieć, cielesne pochodzenie wywodzi się z Izraela. Und da macht er auch ganz klar, dass er Gott ist. I dalej wyjaśnia nam, że ten Chrystus był Bog, jest Bogiem. Und wenn er das so aufzählt, diese Segnungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, a gdy on wszystkie te błogosławieństwa dane ludu izraelskiemu wymienia, dann spüren wir, wie er so umso mehr einen Schmerz hat in seinem Herzen, dass sie den Messias abgelehnt und verworfen haben. To wyraźnie odczuwamy, że im więcej je wymienia, tym większy ból odczuwa w sercu, że ten lud odrzucił Pana jako Mesjasza. Aber wir werden dann in den folgenden Abschnitten erkennen, ale w dalszych urywkach wyraźnie zauważymy, dass der Heilige Geist entwickelt, dass Gott trotzdem sein Volk nicht gänzlich verworfen hat. Jak Duch Święty wyjaśnia, że Bóg pomimo to nie odrzucił ten lud całkowicie. Aber dazu möchte ich zunächst einmal ein paar grundsätzliche Gedanken sagen. Ale zanim to rozważymy, chciałbym powiedzieć kilka zasadniczych myśli. Vielleicht haben wir empfunden, dass der Text hier auch schwer zu verstehen ist. Z pewnością odczuwaliśmy, że trudno do zrozumienia jest sam tekst, jeśli się go czyta. Und dazu sollen die grundsätzlichen Gedanken uns ein wenig helfen, etwas einzuordnen. I dlatego te zasadnicze myśli, które chciałbym na początku tu przedstawić, mają służyć nam ku pomocy, żeby to dobrze tutaj zrozumieć. Wir haben ja gelesen von Verheißungen. Czytaliśmy na przykład o obietnicach. Wir haben gelesen, dass Gott jemand verhärtet hat. Czytaliśmy o tym, że Bóg kogoś zatwardził. Dass er Esau gehasst hat, zum Beispiel in Vers 13. Na przykład to, że wzgardził Ezawem. Und das müssen wir jetzt richtig einordnen können. I to musimy teraz w dobry sposób na swoim miejscu postawić. Und dazu zunächst einmal die Aussage. Dlatego chciałbym najpierw wyjaśnić tą wypowiedź, dass wir immer unterscheiden müssen in den Wegen Gottes mit den Menschen zwischen dem Volk und dem Einzelnen. Że jeśli chodzi o drogi Boże, musimy zawsze rozróżniać drogi Boże z ludem i drogi Boże z pojedynczą osobą. Ich will das mal an dem Beispiel von Daniel ein bisschen deutlich machen. Chciałbym to przedstawić na przykładzie Daniela. Daniel hat in einer Zeit gelebt, in der das Volk Gottes sehr, sehr böse war. Daniel żył w czasie, kiedy cały lud znajdował się w bardzo złym stanie duchowym. Das Volk Israel hatte in der Wüste schön angefangen. Lud Izrael w bardzo dobry sposób rozpoczął wtedy w pustyni. Und ist im Lauf der Jahrhunderte immer weiter gesunken. Ale w mijającym czasie duchowo coraz bardziej upadał, można powiedzieć. So dass Gott einmal sagt, sie waren schlimmer als die Völker ringsum. Także Bóg musiał powiedzieć nawet w pewnym momencie, że byli gorsi niż poganie. Und deshalb kam ein Gericht in der Art, dass sie von den Babyloniern in die Gefangenschaft geführt wurden. I dlatego Bóg zesłał sąd taki, że uprowadził ich do Babilonu, dass Jerusalem und der Tempel zerstört wurde und der Gottesdienst aufgehört hat. Że Jeruzalem i świątynia zostali zniszczeni i że uwielbienie w świątyni ustało. Das war also eine Strafe Gottes für die Sünden des Volkes, die das ganze Volk getroffen hat. Więc to była kara Boża dla tego ludu, żeby albo z tego powodu, że ten lud zgrzeszył. Die auch Daniel und seine Freunde mittragen mussten, diese Strafe. I tą karę Daniel i jego przyjaciele musieli też nieść. Obwohl sie persönlich keine Schuld hatten. Pomimo to, że oni osobiście, jako pojedyncze osoby, nie zawinili. Und wir sehen ja auch, wie Gott Daniel und seine Freunde bewahrt hat in der Gefangenschaft. I widzimy, jak Bóg tych przyjaciół razem z Danielem zachował w uprowadzeniu. Er hat sie wunderbar hindurchgetragen. W bardzo cudowny sposób ich przeprowadził przez ten czas. Aber sie waren doch, weil sie zum Volk gehörten, unter dieser Strafe. Ale jednak, jako pojedyncze osoby, należąc do całości ludu, razem z tym ludem byli w uprowadzeniu. Das ist so eine kleine Erklärung dafür, was ich meinte, wenn ich sage, unterscheiden zwischen der Masse und dem Einzelnen. To jest takie małe wyjaśnienie do tych myśli, które chciałem przed chwilą wyrazić, że Bóg rozróżnia między działaniem dotyczące masy i dotyczący pojedynczej osoby. Für den Einzelnen gilt immer, was wir im ersten Thessalonicher Brief lesen. Jeśli chodzi o pojedynczą osobę, to obowiązują słowa, które czytamy w pierwszym liście do... W drugim liście do Tesalonicza. Przepraszam, do Tymoteusza. Also 1. Timotheus 2, Vers 1. Więc teraz mamy pierwszy list Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Bis Vers 4. Do czwartego wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia. Und das fängt bei Adam an. Rozpoczyna się to, ta wola z Adamem. Und hört eigentlich erst auf, wenn die Zeit der Erde zu Ende ist. I właściwie kończy się wtedy, kiedy czas tej ziemi się zakończy. Und wendet sich an jeden einzelnen in einer irgendeiner Form. I Bóg zwraca się do każdej pojedynczej osoby żyjącej na tej ziemi w jednej lub innej, w jednym lub innym sposobie. Wir kennen in der Schrift, dass sich unterschiedlich offenbart. Z Słowa Bożego wiemy, że Bóg objawia się w różnorodny sposób. Zum Beispiel durch die Schöpfung. Na przykład przez stworzenie. Und Psalm 19 ist ein gutes Beispiel dafür. I Psalm 19 jest dobrym przykładem dotyczącym tego faktu. Einfach wenn wir den zweiten Vers lesen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Na przykład ten drugi wiersz, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Und der Mensch muss einfach erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Więc każdy człowiek żyjący na tej ziemi musi rozpoznać, że istnieje Stwórca. Er kann sich in dieser Form, wie Gott sich offenbart hat, eben zu diesem Gott wenden. Bo w tej formie można powiedzieć, albo rozpoznając tą rzecz, może widzieć, że istnieje Bóg i może się do tego Boga zwrócić. Sicherlich nicht wie jemand, der eine größere Offenbarung von Gott hat. Z pewnością nie poznaje on Boga przez stworzenie tak, jak poznaje go osoba, która zna na przykład Pana Jezusa. Wenn wir Psalm 19 weiterlesen, sehen wir, dass sich auch durch sein Wort offenbart. Bo na przykład czytając dalej w tym 19 psalmie widzimy, że Bóg objawia się więcej niż tylko w stworzeniu, na przykład przez słowo swoje. Dann kann man natürlich viel mehr von ihm erkennen. A przez słowo możemy więcej rozpoznać jak przez tylko stworzenie. Und wenn wir an das Ende denken, dass sich durch den Herrn Jesus selbst durch seinen Sohn offenbart hat. A gdy myślimy o koniec objawienia Bożego, który znajdujemy w Synu Jego, w Jezusie Chrystusie, dann ist das die vollste Offenbarung von ihm selbst, die Menschen erkennen können. To w nim znajdujemy zupełne objawienie się Boga, które człowiek w ogóle może odnaleźć. Aber jeder wird in dem Sinne der Offenbarung Gottes angesprochen, sich zu bekehren. Ale każdy człowiek, obojętnie w jakiej mierze rozpoznawania i objawienia się Boga żyje, jest, można powiedzieć, dotykany osobiście przez Boga w swoim czasie. Sicherlich im Maß der Verantwortung, wie Gott sich offenbart hat. Oczywiście Bóg wtedy działa zgodnie z miarą i świadomością objawienia, którą człowiek posiada. Wer mehr weiß, hat eben auch eine größere Verantwortung. Bo każdy, który więcej wie, ma większe objawienia, ma też większą odpowiedzialność przed Bogiem. Das ist also ein wichtiger Gedanke, den wir immer im Auge halten müssen. Więc to jest ważna, zasadnicza myśl, którą zawsze musimy mieć przed oczyma. Auch wenn wir an die Wege Gottes mit dem Volk Israel denken. Właśnie też, jeśli rozmyślamy o drogach Bożych z Izraelem. Und vor diesem Hintergrund, nein, noch einen grundsätzlichen Gedanken. Jeszcze teraz kolejna zasadnicza myśl. Gott hat sich Abraham gegenüber in einer besonderen Weise offenbart. Bóg objawił się przed Abrahamem w bardzo szczególny sposób. Er hat gesagt, ich bin Gott der Allmächtige. powiedział, że jestem Bogiem Wszechmogącym. Und mit dieser Offenbarung hat auch einen neuen Anfang seiner Beziehungen zu Menschen gemacht. I tym objawieniem rozpoczął równocześnie nowy stopień relacji z człowiekiem. Indem er Abraham begnadigt, der ja, Vater eines Volkes zu werden. Der Vater. Ułaskawiając Abrahama w tym momencie i nazywając go ojcem nowego ludu, nowego pokolenia. Und diese Nachkommen Abrahams wollte er in eine besondere Nähe zu sich bringen. I te pokolenia Abrahama chciał w szczególny sposób przybliżyć do siebie. Wie ich glaube, aus zwei Gründen. I ja myślę, że chciał to uczynić z dwóch głównych powodów. Ein Grund ist Gottes Liebe zu den Menschen. Po pierwsze, Bóg miłuje ludzi. Und er wollte immer mit Menschen Gemeinschaft haben. I zawsze chciał mieć społeczność z ludźmi. Und bei Menschen wohnen. I chciał mieszkać z ludźmi. Und dazu hat er das Volk Israel erwählt. I dlatego wybrał ten lud. Und ihnen das Heiligtum gegeben. Dał im świątynię. Das Zelt der Zusammenkunft und den Tempel hinterher. Namiot zgromadzenia i też później świątynię. Er hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen. I powiedział, dając im to, chcę mieszkać wśród nich. Und das ist also der Anfang mit Abraham. Więc to jest początek, który Bóg miał z Abrahamem. Und dieser Gedanke, ich möchte in ihrer Mitte wohnen, i ta myśl, że Bóg mówi, ja chcę mieszkać wśród nich, weitet sich aus über das Volk Israel hinaus. Rozszerza się i sięga poza ten lud izraelski, można powiedzieć. Und geht an uns, die Gläubigen der Gnadenzeit. I tak samo dotyczy też i nas, wierzących czasu łaski. Wo das Wohnen Gottes nicht mehr an ein materielles Heiligtum gebunden ist. W tym czasie, gdzie Bóg nie mieszka już w materialnych budynkach, sondern ein geistliches Wohnen durch seinen Geist in unseren Herzen. Ale w duchowy sposób mieszka przez Ducha Świętego w naszych sercach. Und wenn wir hier diese Verse in den Kapiteln 9 bis 11 lesen, i gdy teraz czytamy w naszym rozdziale od 9 do 11 wiersza, dann haben wir manchmal oberflächlich den Eindruck, to powierzchowno czytając mamy wrażenie, als ob die Christenheit eine Fortsetzung von Israel wäre, tak jakby chrześcijaństwo było ciągiem dalszym Izraela. Aber das ist nicht so. Ale tak nie jest. Sondern der Heilige Geist belehrt uns immer wieder darüber, ale Duch Święty ciągle na nowo nas poucza, dass die Wege Gottes unterschiedlich sind, że drogi Boże są różnorodne, dass aber die Art des Glaubens dieselbe ist. Ale że sposób wiary jest ten sam. Deswegen kommen wir nochmal auf Kapitel 4 zurück. Więc chciałbym jeszcze raz powrócić do czwartego rozdziału tego listu. Kannst du Vers 13 bis 17 lesen? Od 13 do 17 wiersza. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Die wichtigen Verse sind hier 16 und 17. Te tutaj ważne wiersze znajdujemy właśnie w tym 16 i 17. Da steht, dass Abraham unser aller Vater ist. Czytamy tutaj, że Abraham jest ojcem nas wszystkich. Nicht nur der Vater der Israeliten, nie tylko ojcem Izraelitów, sondern der Vater aller Gläubigen, ale ojciec wszystkich wierzących. In dem Sinne, dass sein Glaube beispielhaft für alle Gläubigen ist. Ale w jakim znaczeniu on jest też i naszym ojcem? W takim znaczeniu, że jego wiara jest przykładowa, przykładna też dla naszej. Und wenn man so will, Gott wollte durch Abraham alle segnen. I jeśli tak myślimy lub to wyrazimy, możemy powiedzieć, że Bóg chciał przez Abrahama nas wszystkich błogosławić. Und deswegen lesen wir auch, dass Heil ist aus den Juden. I dlatego czytamy, że zbawienie pochodzi od Żydów. Und das bezieht sich auf den Herrn Jesus. I to oczywiście ma na myśli Pana Jezusa, der als Mensch, als Jude geboren wurde, który jako człowiek, jako Żyd właśnie się narodził. Aber das Heil ist nicht auf Israel beschränkt, sondern durch den Glauben weltweit gegeben. Ale to zbawienie nie ogranicza się tylko do ludu izraelskiego, ale sięga po całą ludzkość, do wszystkich. Das müssen wir also verstehen, dass Gott jeden erretten möchte. Więc to musimy zrozumieć. Bóg chce zbawić wszystkich. Und dass doch mit Israel einen besonderen Weg geht. Und das ist der zweite Gedanke, den ich noch sagen wollte. Ale jednak z ludem izraelskim idzie szczególną drogą. Ich prowadzi glaube, szczególną drogą i to jest ta druga zasadnicza myśl, którą chciałbym tu powiedzieć. Ich denke, dass Gott dieses Volk Israel auch aus einem anderen Grund noch erwählt hat. Ja myślę, że Bóg wybrał ten lud jeszcze z innego powodu. Er hat ihm gute Voraussetzungen gegeben. Dał temu ludowi dobre warunki. Sein Gesetz. Dał mu zakon. Und sie abgegrenzt von den anderen Völkern, damit sie nicht mit sich ihnen, mit ihnen vermischen würden. I przez ten zakon, można powiedzieć, odgrodził ich od pozostałych ludów, tak żeby się nie zmieszali z nimi. Und er hat in ihrer Mitte gewohnt. I wtedy zamieszkał wśród nich. Und das Ende haben wir schon angesprochen. Sie waren schlimmer hinterher als die anderen. Ale koniec ich rozwoju już wymieniliśmy, mianowicie był on taki, że oni byli na takim stanie, który Bóg nazywa gorszym niż stan narodów. Ich glaube, dass Gott uns sagen will oder zeigen will. Myślę, że Bóg chce nam pokazać, dass das Herz des Menschen böse von seiner Jugend an ist. Że serce ludzkie jest złe od młodości. Dass wir selber nicht in der Lage sind, irgendetwas Gutes für Gott zu tun. Że my sami z siebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić dobrego dla Boga. Selbst wenn alle äußeren Umstände gut sind. Nawet jeśli okoliczności, w których się znajdujemy, byliby najcudowniejsze. Das ist eine schmerzliche Erkenntnis. Jeśli szczerze na to spojrzymy, musimy powiedzieć, że jest to bardzo bolesne stwierdzenie. Aber das ist das, was wir als Menschen immer lernen müssen, wenn wir uns bekehren wollen. Ale jest to fakt, który wszyscy musimy się nauczyć jako ludzie, nawet którzy nawróciliśmy się. Dass da nichts ist, was man verbessern kann. Że w nas nie ma niczego, czego dałoby się polepszyć. Sondern dass Gott etwas erneuern muss, etwas Neues schaffen. Ale że Bóg musi dać coś zupełnie nowego. Und jetzt kommt Paulus also auf Israel zu sprechen und gibt uns ein wenig zu erkennen, wie Gott mit seinem Volk gehandelt hat. I teraz Paweł w tych kolejnych wierszach zwraca się do Izraela i pokazuje nam kilka myśli, co Bóg miał w zamyśle dotyczące tego ludu. Kurz die Struktur, Kapitel 9 zeigt die Vergangenheit. Kilka myśli wstępnych. 9 rozdział pokazuje przeszłość. Kapitel 10 die Gegenwart. Rozdział 10 teraźniejszość. Und Kapitel 11 die Zukunft. A rozdział 11 przyszłość. Bezogen auf Israel. Patrząc na Izrael. Und beginnt interessanterweise in den Versen 6 bis 9 mit einem Vergleich, der schon mal im Römerbrief war. I ciekawe jest to, że w 6 wierszu rozpoczyna pewnym porównaniem, które już znaleźliśmy w innym miejscu w liście do Rzymian. Allerdings wird jetzt die Beweislage, wenn ich so sagen will, umgekehrt. Ale w tym momencie ta myśl jest odwrócona, jeśli można tak powiedzieć. Nicht, als ob das erste falsch wäre. To nie znaczy, że ta pierwsza myśl była błędna. Er will nur etwas anderes damit sagen. Ale chcę powiedzieć przez to po prostu coś innego. Wir hatten in Kapitel 3 gelesen, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. W 3 rozdziale czytaliśmy mianowicie to, że nie ten jest Żydem, który zewnętrznie nazywa się Żydem. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Lecz ten jest Żydem, który wewnętrznie jest Żydem. Und das können wir auf das Christentum übertragen. Nicht der ist ein Christ, der es äußerlich ist. I tą zasadę możemy zastosować na chrześcijan, na nas samych. Sondern der ist ein Christ, der es innerlich ist. Że nie ten jest chrześcijaninem, który zewnętrznie nazywa się takim, lecz który wewnętrznie jest prawdziwie chrześcijaninem. Und hier sagt Paulus etwas Ähnliches. Nicht alle, weil sie aus Israel sind, sind sie Abrahams Nachkommen. I tutaj w tym naszym rozdziale, oder weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. So. W szóstym wierszu Paweł mówi coś podobnego, mówiąc w tej drugiej części, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem lub nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Er sagt hier, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Mówi tutaj, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy. Also nicht die, die sich darauf berufen, wir haben Abraham zum Vater. Więc nie ci są dziećmi lub potomstwem Izraela, którzy mogą powiedzieć, że mamy Abrahama jako praojca, sondern die, die im Glauben Gott angenommen haben. Lecz tylko ci, którzy z wiarą przyjęli Boga. Und Gott verknüpft das hier mit diesem Wort Verheißung. I Bóg łączy tą zasadę z tym słowem obietnica. Und hier müssen wir ein wenig nachdenken. I tu na chwilkę musielibyśmy teraz pomyśleć. Verheißung im Sinne von Gnadenabsichten Gottes. Obietnice możemy rozumieć w takim znaczeniu, że są to zamiary łaski Bożej. Gott wollte also dieses Volk für sich absondern. Więc Bóg chciał odłączyć ten lud dla siebie. Zu dem Grund, den wir genannt haben. Z tego powodu, o którym już mówiliśmy. Nicht zuletzt auch, um den Herrn Jesus zu senden später. Żeby na przykład też posłać przez ten lud Pana Jezusa na tą ziemię. Und deswegen hat er Abraham auserwählt. I z tego powodu wybrał Abrahama. Der schon ein Gläubiger war, als er ausgewählt wurde, który już był wierzącym, kiedy został wybrany, und hat ihm aufgrund seines Glaubens die Verheißung gegeben, i na podstawie wiary dał mu obietnicę, in dir und deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, że w tobie i w potomstwu twoim błogosławieni będą wszelkie pokolenia żyjące na tej ziemi. Wobei Verheißung einen doppelten Sinn hat. Ale obietnica ma dwojakie znaczenie. Es bedeutet einmal, dass Gott etwas sagt, was eintreten wird, was er tun will. Z jednej strony oznacza to, że Bóg coś mówi, że coś się stanie i będzie i spełni się. Und es bedeutet auch, dass er jemandem etwas gibt, was er vorher versprochen hat. Ale oznacza to równocześnie, że Bóg daje komuś coś, co mu wcześniej obiecał. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. To jeszcze później będziemy oglądali. Zunächst einmal sagt er hier über die Juden, nicht weil sie von Abraham abstammen, sondern weil sie aufgrund meiner Gnadenerweisungen auserwählt sind, handle ich mit dem Volk so, wie ich es getan habe. Więc tutaj Bóg mówi o tym ludzie izraelskim, ludu izraelskim, że nie z tego powodu, że są potomkami Abrahama, ja z nimi będę działał, lecz z tego powodu, że ja w swej łasce miałem dobre zamiary względem nich. Insofern konnte sich kein Jude auf irgendein Recht berufen. Więc patrząc na ten fakt, żaden Żyd nie mógł się powoływać na jakieś prawa swoje. Ich hatte das eben schon mal zitiert in Johannes 8 sagen sie, wir haben Abraham zum Vater. Już wcześniej zacytowałem ten wiersz z Ewangelii Jana, gdzie Żydzi mówili, my przecież posiadamy Abrahama za ojca. Und dann sagt er, Jesus, euer Vater ist der Teufel. A Pan Jezus musiał im powiedzieć, waszym ojcem jest diabeł. Wir sehen diese natürliche Abstammung und die moralische Abstammung. Więc widzimy różnicę pomiędzy naturalnym potomstwem, a duchowym potomstwem, pochodzeniem. Und wir sehen dann, wie Gott diese Linie der Verheißung so nach seiner Gnade fortführt. I w taki sposób widzimy, jak Bóg tą zasadę, można powiedzieć, tych obietnic kontynuuje. Jakob und Esau als Zwillinge. Jakub i Esau jako bliźniacy. Hatten beide denselben Vater, dieselbe Mutter. Obydwaj posiadali tego samego ojca, tą samą matkę. Und doch sind sie ganz unterschiedliche Wege gegangen. A jednak każdy z nich szedł zupełnie inną drogą. Gott hatte diesen Weg von Jakob und seinen Nachkommen schon im Auge. Bóg już wcześniej miał na myśli i widział tą drogę Jakuba i potomstwa jego. Hatte Jakob ausgewählt, diese Linie fortzusetzen, die mit Abraham begonnen hat. I z tego powodu wybrał Jakuba, żeby szedł tą drogą z jego potomstwem. Aber das heißt nicht, dass Esau irgendwie verdammt hätte. Ale to nie oznacza, że on równocześnie wybrał Ezawa na potępienie. Sondern Esau ist einen Weg gegangen von Gott weg. Lecz Ezaw sam z siebie oddalił się na drodze od Boga. Im Hebräerbrief steht, dass ein Gottloser war. W liście do Hebrajczyków czytamy, że był on bezbożnym człowiekiem. Und wenn wir dieses Zitat hier lesen, ich habe Esau gehasst. I gdy teraz tu czytamy w 13 wierszu, że wzgardziłem Ezawem, w niemieckim jest powiedziane, że znienawidziłem Ezawa. Dann ist das ein Rückblick, das ist aus Hosea. To jest to, można powiedzieć, pewne wspomnienie przeszłych czasów, bo jest to cytat z księgi Ozeasza. Zu einer Zeit, als beide schon nicht mehr lebten. Mianowicie cytat wypowiedziany w czasie, gdzie obydwaj, Jakub i Ezaw, już nie żyli. Da gibt Gott noch mal einen Rückblick auf diese beiden. Bóg w tym momencie patrzył wstecz na tych dwóch mężów. Jakob geliebt, weil ein Gläubiger war. I wtedy powiedział, Jakub był umiłowany, ponieważ czynił, co chciał. Esau gehasst, weil ein Gottloser war. A Jakob, Ezaw był przez Boga wzgardzony, ponieważ był bezbożną osobą. Und dann kommt eine Frage, die uns im menschlichen Herzen dann sofort auftauchen mag. I w 14 wierszu zadane jest pytanie, które w każdym z naszych serc nastaje. Wenn wir lesen, dass Gott sich vorgenommen hat, diese Linie in Jakob fortzuführen. Jeśli czytamy o tym, że Bóg postanowił, że on będzie błogosławił teraz potomstwo Jakuba. Und wenn wir oberflächlich das Zitat hier lesen, i jeśli w tym momencie czytamy powierzchownie ten cytat, ist Gott denn ungerecht? To nastaje właśnie to pytanie w 14 wierszu, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Und die Antwort ist, dass er fern. A odpowiedź już zadana, bynajmniej, nigdy. Und jetzt will ich noch einmal an das erinnern, was wir ganz im Anfang gesagt haben. Teraz chciałbym przypomnieć nam to, co na początku powiedzieliśmy. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Und Gottes Wort widerspricht sich nie. I Słowo Boże nigdy się nie zakłóca samo w sobie. Und was wir hier lesen, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, bedeutet, jeśli czytamy teraz w 15 wierszu, że Bóg mówi, ja zmiłuję się nad kim ja się zmiłuję, a zlituję się nad kim ja się zlituję, to oznacza to, ich handle gar nicht nach meiner Gerechtigkeit, że ja nie działam zgodnie z moją sprawiedliwością, sondern ich handle mit dem Menschen nach meiner Gnade. Lecz działam z człowiekiem według łaski mojej. Wenn ein Israelit sich auf Gerechtigkeit berufen wollte, bo jeśli Izraelita chciałby się powołać do sprawiedliwości Bożej, und wenn dann ehrlich ist, i byłby wenn ehrlich byłby szczery wobec siebie samego, dann müsste zu dem Schluss kommen, Gott müsste uns längst vernichtet haben wegen unserer Untreue. To zgodnie z sprawiedliwością Bożą Bóg musiałby nas wszystkich zgładzić z powodu grzechu naszego. Denken wir nur an das goldene Kalb. Myślmy tylko o tym cielcu ze złota. Und den ganzen Weg des Volkes Israel. I pomyślmy tylko o całej drodze ludu izraelskiego przez pustynię. Wenn Gott nicht gnädig gewesen wäre, gdy Bóg nie byłby łaskawy, wenn er sich nicht erbarmt hätte, gdy nie zmiłowałby się, gäbe es das Volk Israel nicht mehr. To ten lud już dawno by nie istniał. Und so verstehen wir auch Vers 10. I tak właśnie możemy wyjaśnić też ten 10 wiersz. Und das möchte ich allmählich auch mal auf uns anwenden heute. I te myśli chciałbym teraz zastosować też na nas. Wir können nicht durch eigene Anstrengungen die Errettung bewirken. Nie możemy otrzymać zbawienia przez własne starania się, wysiłki. Wenn Gott uns in seiner Gnade anspricht, jeśli Bóg w swojej łasce zwraca się ku nam, und wir lesen im Buch Hiob, dass er es mindestens zwei oder dreimal tut, i w księdze Joba czytamy, że czyni to co najmniej dwa lub trzy razy, manchmal glaube ich, das ist ein Minimum, in Wahrheit ist es viel mehr. Ja osobiście niekiedy myślę, że to jest właściwie tylko minimum, bo Bóg nieraz o wiele więcej razy zwraca się do nas. Dann ist das schon der erste Schritt seiner Gnade. To już to działanie jest pierwszy krok łaski Bożej, którą okazuje względem nas. Und wenn wir die Gnade annehmen, dann erkennen wir, dass wir nicht aus eigenen Werken gerechtfertigt sind. A gdy przyjmujemy łaskę Bożą, to zauważamy, że nie możemy być zbawieni, usprawiedliwieni przez własne uczynki, lecz tylko przez łaskę. Es liegt einfach an dem begnadigenden Gott hier, Ende von Vers 16. Właśnie jest to tylko zasługą tego Boga, który jest pełen zmiłowania. Pod koniec 16 wiersza o tym czytamy. Aber dann erschrecken wir vielleicht über Vers 17 und 18. Teraz może bylibyśmy zaskoczeni, jeśli czytamy ten 17 i 18 wiersz. Und dann haben wir zunächst einmal den Eindruck, das widerspricht sich. I mamy wrażenie, że tutaj jest pewna sprzeczność. Gott erweckt jemand, um ihn zu verhärten. Że Bóg przywołał kogoś do bytu po to, żeby go zatwardzić w sercu swoim. Und dann müssen wir einen Augenblick noch einmal die Geschichte von Israel in Ägypten ansehen. Ale żebyśmy teraz nie mieli błędnych myśli, musimy sobie przypomnieć jeszcze raz historię Izraela wtedy w Egipcie, w czasach Faraona. Wir wissen, dass Gott Mose zu dem Pharao geschickt hat mit der Aufforderung, lass mein Volk ziehen. Wiemy, że Bóg posłał Mojżesza do Faraona z tym nakazem, wypuść lud mój. Und dann lesen wir die ersten Male, der Pharao verhärtete sein Herz. I wtedy czytamy, jeśli byśmy przeczytali tą historię, że Faraon sam zatwardził serce swoje. Und mit einem Mal lesen wir, Gott verhärtete sein Herz. I dopiero po kilku staraniach czytamy, że Bóg zatwardził serce jego. Und dazu lesen wir mal eine Stelle aus dem Propheten Jeremia. I do tego przeczytamy teraz wiersz z Księgi Jeremiasza. 46. 46. Vers 17. 17 wiersz. Nadajcie Faraonowi, królowi egipskiemu, imię wrzawa, która przekracza swój czas. Er hat die bestimmte Zeit vorübergehen lassen. Das heißt, die Frist, die Gott ihm gewährte, das ist auch wichtig. To znaczy, przekroczył czas i można powiedzieć, czas nadany przez Boga Faraonowi przekroczył. Das ist ein ganz ernster Gedanke. To jest bardzo poważna myśl. An dem Gott hier ein Beispiel gibt. Ponieważ no, ta myśl o Faraonie, która jest dla nas przykładem, dass es sein kann, dass Gott eine Zeit gibt, nachdem und wenn sie vorbei ist, kann man sich nicht mehr bekehren. Mianowicie oznacza to, że może być taki czas w życiu człowieka, gdzie człowiek nie będzie miał możliwości nawrócić się, nawet jeśli jeszcze żyje na tej ziemi. Wir können das grundsätzlich nicht sagen, dass das immer gleich ist. My z naszej perspektywy nie możemy powiedzieć, że to zawsze tak samo się dzieje. Wir haben manchmal gehört, dass jemand sich, wie wir so sagen, auf dem Sterbebett bekehrt hat. Bo nieraz słyszeliśmy o takich przypadkach, że ktoś nawrócił się już na łożu śmierci. Aber es gibt ebenso Zeugnisse von Menschen. Ich denke an Voltaire, über den sagt man das. Ale są świadectwa o ludzi, myślę teraz o filozofie Wolterze, o którym się tak mówi, der in seiner Sterbestunde empfunden hat, dass er sich nicht mehr bekehren konnte. Który w godzinie śmierci odczuwał i jakoś to wyraził, że nie jest w stanie już się nawrócić. Da war für ihn die Zeit, die Gott ihm gegeben hat, vorüber. Po prostu jego czas, nawet gdy jeszcze żył na tej ziemi, minął. Um noch einmal ganz deutlich zu sein, wir als Menschen können das nicht beurteilen. Ale chciałbym jeszcze raz tutaj podkreślić to, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Gott kennt genau das Herz. Bóg dokładnie zna serce. Und wenn er dann in einer bestimmten Gelegenheit bei einer bestimmten Person sagt, jetzt ist es zu Ende. A gdy on w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji przy danej osobie mówi, że teraz kończy się twój czas, dann hat er ihm die Zeit der Gnade gegeben. To Bóg dał tej osobie czas i okres łaski. Und der Mensch hat sie nicht genutzt. Ale ten człowiek świadomie nie skorzystał z tego czasu. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, jetzt nicht mehr. I wtedy może nastać taka chwila, że Bóg mówi, chociaż ta osoba jeszcze żyje, teraz już nie masz tej. Und so war das bei Pharao. I tak właśnie było z Faraonem. Gott hat ihn verhärtet. Bóg go w pewnym momencie zatwardził jego serce. Und da müssen wir dazu jetzt die Verse 19 bis 23 sehen. Wir brauchen sie nicht nochmal zu lesen. I tu musimy jeszcze raz przyjrzeć się wierszom od 19 do 23. Wo, aus denen wir zunächst einmal etwas Grundsätzliches lernen. Z których najpierw uczymy się pewną zasadniczą rzecz. Dass Gott tun kann, was er will. Że Bóg, zasadniczo patrząc, może czynić cokolwiek by zechciał. Wir Menschen haben dann sofort einen falschen Gedanken im Herzen. Jeśli o takim czymś rozmyślamy, to my ludzie zawsze mamy błędną myśl w sercu, od razu. Dann sagen wir, ja, wenn Gott tut, was er will und jemand verhärtet, dann ist er ungerecht. Jaką myśl? Mianowicie taką, że jeśli czytamy, że Bóg czyni co chce i zatwardza czyjeś serce, to czy Bóg nie jest niesprawiedliwy? Da müssen wir zuerst Vers 20 lesen. Wer bist du denn, o Mensch, der das Wort nimmt gegen Gott? Ale jeśli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, musimy przeczytać 20 wiersz. Wir haben nicht das Recht, Gott zu beurteilen. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wydajesz się w spór z Bogiem? My nie mamy prawa, żeby oceniać Boga. Und dazu gibt uns der Heilige Geist hier das Beispiel des Töpfers. Der kann machen aus dem Ton, was er will. I do tego Duch Święty daje nam przykład garncarza. On może z gliny uczynić cokolwiek chce. Aber dann dürfen wir einen zweiten Gedanken wissen. Ale możemy też pamiętać o drugiej myśli. Gott ist gerecht. Bóg jest jednak też sprawiedliwy. Und deswegen ist dann Vers 22 so wichtig. I dlatego 22 wiersz jest taki ważny. Gott will manchmal, wir haben im Deutschen das Wort ein Exempel statuieren, ein Beispiel geben. Hmm. Bóg nieraz chce po prostu ustanowić pewien przykład dla wszystkich widoczny. Und das ist zum Beispiel der Pharao. I to tym był właśnie ten Faraon. Da sagt er, wenn Pharao sich so verhärtet. I Bóg mówi, jeśli Faraon tak się w sercu swoim zamknął, zatwardził. Ich sag das jetzt mal mit meinen Worten. I powiem to teraz swoimi słowami. Und meine Gnade nicht annimmt. I w takim znaczeniu nie przyjął łaski Bożej. Dann soll er jetzt ein Beispiel dafür sein. To czyniąc tak, teraz ma być przykładem dla wszystkich ludzi, dass ich Gott meinen Zorn über jeden ergieße, der sich nicht bekehrt. Że ja, Bóg, wylewam swój gniew nad każdym, który nie przyjmuje mojej łaski. Aber Gott hat ihn, Ende Vers 22, mit vieler Langmut ertragen. Ale pamiętajmy o tym, pod koniec 22 wiersza, że Bóg z wielką cierpliwością znosił tego Faraona. Das haben wir gelesen. Gott ist langmütig und will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Czytaliśmy o tym, że Bóg jest cierpliwy i nie chce, żeby ktokolwiek poszedł na zatracenie, też nie Faraon. Aber wenn er wie der Pharao sich verhärtet, ale gdy jakiś człowiek zatwardza swoje serce, tak jak właśnie Faraon to uczynił, dann kann es sein, dass er ihn schon zu seinen Lebzeiten zum Verderben bereitet. To może tak być, że Bóg takiego człowieka już w czasie swojego życia na tej ziemi może przeznaczyć na potępienie. Das ist immer ein ernster Gedanke, der in diesem Kapitel hier ist. To jest bardzo poważna myśl, która w tym rozdziale się znajduje. Und das Gegenstück dazu ist, das Gegenteil davon ist, das Gegenstück dazu ist dann, dass er auch Gefäße zur Herrlichkeit, zur Begnadigung hat. Ale druga strona medalu, można powiedzieć, jest to, co czytamy w 23 wierszu, że przygotował sobie też naczynia ku chwale. Gefäße der Begnadigung. Naczynia zmiłowania czytamy w 23 wierszu. In der deutschen Übersetzung haben wir noch eine Anmerkung. Gefäße der Barmherzigkeit. W niemieckim tłumaczeniu jeszcze tu jest pewien dodatek albo wyjaśnienie, które mówi, że są to naczynia zmiłowania lub miłosierdzia Bożego. Wir lesen ja manchmal in Gottes Wort von Gnade und von Barmherzigkeit. Nieraz w Słowie Bożym czytamy o łasce Bożej i o miłosierdziu Bożym. Ich muss das eben ganz kurz erklären. Chciałbym te dwa słowa krótko wyjaśnić. Gnade von Gott ist ein Handeln seiner Liebe zum Segen für Menschen. Łaska Boża to jest działanie Boże z miłości ku błogosławieństwu człowieka. Und zwar eigentlich ein Handeln, das er allen anbietet. I jest to działanie, które wszystkim ludziom oferuje. Nehmen wir als Beispiel die Gnade, sich zu bekehren, die Gnade des Evangeliums. Na przykład łaska do nawrócenia się, łaska, która wynika z Ewangelii. Wir haben gesagt, er bietet sie allen Menschen an. Widzieliśmy, że Bóg oferuje tą łaskę wszystkim ludziom. Aber den Segen hat man nur davon, wenn man die Gnade annimmt. Ale błogosławieństwo otrzymuje się tylko, jeśli przyjmuje się tą łaskę. Das gilt für klein und groß. I to liczy się dla młodszych i do starszych. Für alt und jung. Dla młodszych i do starszych. Die Gnade Gottes ist da, die einlädt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bo łaska Boża jeszcze dzisiaj istnieje, która woła, dajcie się pojednać z Bogiem. Aber wer sich umdreht und sagt, ich will sie nicht. Ale każdy, który odwraca się i mówi, nie chce tej łaski, hat auch keinen Nutzen davon. Nie będzie miał z niej użytku. Barmherzigkeit ist auch Gnade Gottes. Zmiłowanie z drugiej strony też jest łaską Bożą. Aber sie hat immer eine bestimmte Not im Auge. Ale zmiłowanie zwraca się też do pewnej trudności w człowieku. Albo zmiłuje się nad jakimś problemem, który człowiek ma. Sie wendet sich also einzelnen zu in bestimmten Situationen. Więc to zmiłowanie skierowane jest do pojedynczych osób w szczególnych okolicznościach. Da ist ein Herz, das sich über eine Not erbarmt. Mianowicie to słowo zawiera w sobie zmiłowanie, w niemieckim zawiera to słowo serce i miłość, to znaczy serce, które zmiłuje się nad jakąś osobą. Nehmen wir das Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Możemy tutaj przytoczyć przykład z Ewangelii Łukasza. Da wird einer auf seinem Weg von Räubern überfallen und ausgeraubt. Ten mężczyzna, który został pobity przez złoczyńców na drodze swojej. Und schwer verletzt zurückgelassen. I zostawili go na boku zranionego. Und dann erzählt der Jesus ja, ein Priester geht vorbei, ein Levit geht vorbei und kümmern sich nicht um diesen Verletzten. I wtedy Pan Jezus opowiadał, że najpierw przechodził pewien kapłan, później lewita i widzą tą osobę, ale mijają go. Und dann kommt ein Samariter und sieht ihn und hilft ihm. I na końcu przechodził pewien Samarytanin, widzi tą osobę i pomaga jej. Und die Frage später, die der Herr Jesus stellt, ist, wer hat die Barmherzigkeit an ihm getan? I pytanie na końcu tej historii, które Pan Jezus zadaje słuchaczom, kto z nich teraz wykonał to zmiłowanie? Da sehen wir das, was ich versucht habe zu erklären, eine bestimmte Not. W tym właśnie widzimy znaczenie tego słowa zmiłowanie, że jest pewna trudna sytuacja dla jednej osoby. Und jemand, der aus seiner Liebe in dieser Not geholfen hat. I inna osoba, która z miłości tej osobie pomógł w tej sytuacji. Und insofern sind alle Gläubigen Gefäße der Barmherzigkeit Gottes. I w tym znaczeniu my wszyscy jesteśmy naczyniami zmiłowania Bożego, bo Bóg się właśnie zwrócił do nas. Und dann bereitet er sie zur Herrlichkeit vor. I dalej czytamy, że Bóg przygotowuje ich ku chwale. 23 wiersz pod koniec. Ich mache einfach mal die Anwendung für uns heute. To chciałbym zastosować na nas dzisiaj. Wir sind heute Gläubige, die noch viel unter den Schwachheiten des Leibes seufzen. Każdy wierzący, nawet jeśli jest już nawrócony, jednak w tym lub innym sposobie cierpi pod słabościami naszego ciała. Wir haben ja eben auch für Kranke und Alte gebetet. Przed chwilą modliliśmy się za chorymi, za starszymi. Da spüren wir das eben, wie der Körper uns oft noch große Not macht. Odczuwamy, że nasze ciało nieraz sprawia nam wiele trudności. Und trotzdem wissen wir, dass die Herrlichkeit einmal für uns Wirklichkeit ist. Ale jednak wiemy, że chwała i przyszłość stanie się dla nas rzeczywistością. In diesem Sinn sind wir schon dazu bereitet. I w tym znaczeniu już dzisiaj zostaliśmy do tej chwały przygotowani. Das ist also hier der Gegensatz. Die einen, die durch Gottes Strenge die Zeit der Gnade versäumt haben und verhärtet werden. Więc w tym rozdziale widzimy te dwie strony. Ta jedna grupa ludzi, którzy z powodu niewiary i zatwardziałości odrzucili łaskę Bożą. Und die anderen, die Gnade angenommen haben und nun Gefäße der Begnadigung zur Herrlichkeit sind. A druga strona ludzi, którzy przyjęli łaskę Bożą i stali się naczyniami zmiłowania Bożego. Und jetzt in Vers 24 spielt es überhaupt keine Rolle mehr, zu welcher Zeit die Annahme der Gnade stattgefunden hat. I teraz od 24 wiersza naszego rozdziału opisany jest czas, gdzie nie liczy się już, kiedy ktoś przyjął Słowo Boże lub nie, w jakim okresie żył. Paulus sagt uns, die auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. I widzimy, że Paweł mówi, my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Das ist natürlich jetzt in dem Zusammenhang von Römer die Zeit, in der Paulus gelebt hat. Oczywiście z perspektywy Pawła, w czasie, gdzie on żył, jest to już czas łaski, można powiedzieć. Es waren Juden, die sich bekehrt haben zu dem Herrn Jesus. Ci Rzymianie to byli częściowo Żydzi. Und es waren Heiden. Albo powiedzmy generalnie byli tacy, którzy się nawrócili z Żydów. Und es waren Heiden, die sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben. I byli tacy, którzy nawrócili się z poganów. Und das begründet er mit einigen Zitaten aus dem Alten Testament. I Paweł to wyjaśnia za pomocą kilka cytatów z Starego Testamentu, wo Gott schon davon spricht, dass auch die Nationen das Heil bekommen. W których już Bóg mówił w Starym Testamencie, że też i poganie otrzymają zbawienie przez łaskę Bożą. Und ich meine, wir müssen hier noch einmal unterscheiden. Myślę, że musimy tutaj rozróżniać pewien fakt zwischen den einzelnen Zeiten, in denen Gott sich unterschiedlich offenbart. Rozróżniać różne epoki, w których Bóg w różny sposób się objawiał ludziom. Hier geht es natürlich um Gläubige in der Gnadenzeit. Tutaj mowa jest o wierzących w czasu łaski. Und das heißt nicht, dass es vorher nicht auch Gläubige gegeben hat. Ale to nie oznacza, że przed czasem łaski nie było wierzących na tej ziemi. Ich nenne mal nur zwei Namen, Henoch und Noah. Na przykład Henoch, Noe. Von denen beiden gesagt wird, sie wandeln mit Gott. Obydwaj są opisani słowami, że chodzili z Bogiem. Und mit beiden hat Gott ja auch gnädig gehandelt. Der eine hat den Tod nicht gesehen, ist gleich entrückt worden, Henoch. I z obydwoma Bóg w łasce działał. Na przykład Henoch nawet nie doświadczył śmierci. Został zabrany jeszcze, no, można powiedzieć, żywcem. Und Noah ist durch die Flut hindurch gerettet worden. A Noah został zachowany przez potop. Aber ich glaube, es geht hier immer um den Gedanken, dass Gott unter Menschen wohnen will. Ale jednak myślę, tu chodzi o tą myśl w tym urywku, że Bóg chce mieszkać z ludźmi. Und deswegen wird Israel und die Christenheit so besonders hervorgehoben. I dlatego Izrael i chrześcijaństwo w szczególny sposób są tutaj wyróżnieni. Das war in der Form vorher nicht gewesen. Wcześniej tak jeszcze nie było. Und deswegen ist gerade in diesen Kapiteln hier oft ein Zusammengehen von Israel und den Gläubigen der Christenheit. I dlatego w tym rozdziale często, można powiedzieć, w tym opisie Izrael i chrześcijaństwo idą ręka w ręce. Von der Art und Weise, wie sie glauben. Bo sposób, w którym oni wierzą. Und von der Art und Weise, dass Gott in ihnen in der Mitte der Menschen wohnen will. I sposób, przez i w który Bóg chce mieszkać wśród nich. Aber wir müssen doch immer den Weg unterscheiden, den er mit den Menschen geht. Ale jednak musimy rozróżniać czas i drogę, na której Bóg z daną osobą lub ludźmi szedł. Und jetzt kommt Paulus ja wieder auf Israel zu sprechen. I teraz Paweł zwraca się znowu do Izraela. Von Vers 27 eigentlich bis zum Ende. Od 27 wiersza do końca rozdziału. Und sagt eigentlich folgendes. I mówi właściwie następujące rzeczy. Wenn auch das Volk sich als Ganzes verdorben hat, nawet jeśli cały lud jako całość zboczył, so gibt es doch immer einen Rest der Gnade. To zawsze zostaje pewna resztka, kilka pojedynczych osób z łaski Bożej. Wir haben eben an Daniel gedacht. Przed chwilą już myśleliśmy o Danielu. Und seine Freunde natürlich auch. I o jego przyjacieli. Und es gab zu allen Zeiten auch im Volk Israel immer Gläubige, die treu ihrem Gott gefolgt sind. I w każdym czasie istnienia ludzkości byli ludzie, którzy wiernie szli z Bogiem. Vielleicht war der Überrest manchmal extrem klein. Może nieraz ta resztka była bardzo ekstremalnie mała. Hier in einem der folgenden Kapitel steht dieses Beispiel aus dem Volk Israel, dass Gott sagt, ich habe 7000 übrig gelassen. Na przykład przypomnijmy sobie tą sytuację Eliasza, gdzie Bóg mówi, że pozostawił sobie 7000 w ludzie Bożym. Das waren absolut gesehen nicht viele. W całości patrząc nie było to wiele. Aber eben ein kleiner Überrest. Ale jednak pewna mała resztka. Und da ist auch Gott gnädig. I też pod tym kątem Bóg jest łaskawy. Hier schreiben wir, wenn, lesen wir, wenn er die Sache nicht abkürzt, denn indem er die Sache vollendet und abkürzt, wird er Herr auf der Erde handeln. Das heißt, das Gericht ist nicht so, dass alle umkommen, sondern dass der Überrest erhalten bleibt. Na przykład czytamy w 28 wierszu, bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Ist das Vers 28? Vers 28 und dann kommt Vers 29, was ähnliches sagt. I w niemieckim tłumaczeniu to tak brzmi, że jeśli Bóg by nie skrócił ten czas, to wszyscy by zginęli, ale Bóg zostawił sobie taką resztkę zawsze. Und dann kommen wir kurz zu den Versen 30 bis zum Ende. Jeszcze krótko kilka myśli do wierszy od 30 do 33. Da macht Paulus diesen Vergleich zwischen den Nationen und dem Volk Israel. Tutaj Paweł porównuje narodów z Izraelem. Nicht um jetzt über Israel etwas zu erklären. Nie żeby teraz wyjaśniać nam sprawie, które, jak one się mają z Izraelem. Sondern ich glaube mehr um zu zeigen, dass die von den Nationen jetzt eingeführt sind in diese Segnungen Gottes. Lecz aby bardziej pokazać, że też ci ludzie z narodów zostali wprowadzeni w błogosławieństwa, które wcześniej miał Izrael. Und wir wollen immer im Herzen halten, im Gedächtnis halten, dass es immer Gnade ist, die so etwas bewirkt. I zawsze pamiętajmy, że wszystko, co Bóg uczynił, ostatecznie była Jego łaską. Wenn wir lesen, dass sie nicht nach Gerechtigkeit gestrebt haben, jeśli czytamy, że ci narody nie dążyli do sprawiedliwości w 30 wierszu, dann denken wir daran, dass sie keine Kenntnis von Gott hatten, wie das die Israeliten hatten. To myślimy o tym, że nie mieli żadnej znajomości o Bogu, tak jak mieli to Izraelici. Dass sie eigentlich verfinstert waren am Verstand. Że byli totalnie w ciemności. Und wahrscheinlich nur wenige waren, die sich daraus auch bekehrt haben. I wśród nich było tylko bardzo mała ilość osób, która się nawróciła. Aber als dann das volle Licht der Gnade kam, ale gdy nastało pełne światło łaski Bożej, da haben sie die Gerechtigkeit aus Glauben angenommen. Wtedy przyjęli sprawiedliwość Bożą z wiary. Das heißt, Gott hat sie ihnen sozusagen durch den Glauben gegeben. To znaczy Bóg przez wiarę podarował im. Während Israel immer versucht hat, aus eigener Kraft das Gesetz Gottes zu halten. Równocześnie Izrael zawsze próbował, wcześniej Izrael zawsze próbował z własnej siły podobać się Bogu. Und immer wieder aus der eigenen Schwachheit es doch nicht halten konnte. Ale musieli się nauczyć, że z powodu własnej słabości nigdy nie byli w stanie wykonać tego. Am Ende von Vers 31 steht, sie sind nicht dazu gelangt worden. Das heißt, sie haben das Gesetz nicht so gehalten, wie Gott es wollte. Pod koniec 31 wiersza właśnie o tym czytamy, że do tej sprawiedliwości zakonu nie doszli, to znaczy nie wykonali tego zakonu tak, jak Bóg to chciał. Und die Antwort ist gleich in Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. I w 32 wierszu mamy odpowiedź na to, dlaczego? Ponieważ nie działali z wiary. Das ist der grundsätzliche Weg des Volkes Israel gewesen. Lecz działali z uczynków. Taka była zasadnicza droga Izraela. Und immer wieder müssen wir sagen, es gab Einzelne, die es doch getan haben. Generalna droga, ale wśród nich zawsze byli pojedynczy, którzy czynili wolę Bożą. Wir wissen, als er Jesus auf die Erde kam, wiemy, że kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, da haben die meisten ihn abgelehnt. To większość ludzi go odrzuciła. Schon als er geboren wurde, hatte man gar keinen Platz für ihn auf der Erde. Już jak się narodził, nie było miejsca dla niego, żeby go położyć. Und als Herodes die Weisen aus dem Morgenland fragte, beziehungsweise als die kamen und er dann die Priester holte und fragte, wo sollte der Christus geboren werden, der Messias. A gdy ci mędrcy przyszli do Izraela i Herod zapytał, gdzie ten król żydowski miał się narodzić, als sie davon erfuhren, dann lesen wir, ganz Israel, ganz Jerusalem wurde bestürzt. I gdy Herod o tym się dowiedział i cały Izrael, to czytamy w Ewangelii Mateusza, że cały lud był zatrwożony tymi narodzinami Mesjasza. Insofern ist der Jesus sein ganzes Leben lang ein Stein des Anstoßes gewesen. I w takim znaczeniu Pan całym, przez całe jego życie był kamieniem obrazy. Czytamy o tym w 32 wierszu. Da waren ein paar, wenn man an Zacharias und Elisabeth denkt. Oczywiście wśród też tych ludzi wtedy żyjących byli pojedyncze osoby, którzy należeli do Boga, na przykład Elżbieta i Zachariasz. An den alten Simeon und an die Prophetin. Myślimy o Symeonie i o proroków. Oder an das Haus in Bethanien. Myślimy o domu w Betanii. Also einzelne, die sich nicht gestoßen haben, aber die Masse fällt unter dieses Urteil. Więc były pojedyncze osoby, które nie traktowali Pana Jezusa jako kamienia obrazy, lecz zwrócili się do Niego. Das war also die Vergangenheit des Volkes Israel, die Paulus hier erklärt. Taka więc była przeszłość ludu izraelskiego. Sie waren Abrahams Nachkommen. Byli oni, owszem, potomkami Abrahama. Aber nicht deshalb sind sie automatisch Geheiligte. Ale nie samego tego faktu byli poświęconymi, można powiedzieć. Sondern sie haben sich trotz der Gnade, die Gott ihnen gegeben hat, abgewandt. Ale pomimo łaski, którą Bóg im udzielił, odwrócili się od Boga. Und nur wenige haben diese Gnade angenommen. I tylko niewielu przyjęło tą łaskę. Zur Zeit des Beginnes des Christentums. Właśnie w czasie początku czasu chrześcijaństwa. Waren es sicherlich mehr Heiden als Juden, die gläubig sind unter dem durch den Dienst von Paulus. I myślę, że na początku chrześcijaństwa było raczej więcej wierzących z narodów niż pochodzących od Żydów. Und wir werden morgen sehen, dass Gott trotzdem nicht seine Verbindung zu dem Volk Israel abbricht. A jutro będziemy oglądali to, że Bóg pomimo to nie zerwał swoją relację z Izraelem. Das ist die Antwort, die die beiden nächsten Kapitel geben, dass der Strom der Gnade oder der Faden der Gnade sich weiter durchzieht. I taka jest odpowiedź, którą czytamy w 10 i 11 rozdziale, że strumień łaski Bożej przenika wszystkie czasy. Bis Gott auch einen Überrest, den er immer hatte, auch ins tausendjährige Reich einführt. Nawet aż do tych czasów, kiedy Bóg wprowadzi resztkę już Izraela też do tego tysiącletniego królestwa. Wir haben also jetzt ein Kapitel gelesen. Więc teraz czytaliśmy rozdział, wo wir eigentlich wenig über uns als Christen gefunden haben. Gdzie można powiedzieć niewiele znaleźliśmy dotyczące nas. Und trotzdem könnten wir einige Punkte besonders noch einmal hervorheben. Ale jednak mogliśmy kilka ważnych aspektów wyraźnie podkreślić. Einmal, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Po pierwsze, że Bóg nie odrzucił swój lud. Wenn wir an die vielen Aussagen und Prophezeiungen im Alten Testament denken, die auf die Zukunft gehen. Bo jeśli wspominamy wiele obietnic Starego Testamentu, które nawiązują do przyszłości. Auf das tausendjährige Reich. Na czas tysiącletniego królestwa. Dann müssen wir einfach erwarten, dass Gott zu seinem Ziel kommt. To musimy oczekiwać to, że Bóg dochodzi do swojego celu. Aber ich meine, wir können auch, wenn auch ein wenig verborgen, einen Faden der Gnade erkennen. Ale po drugie, mogliśmy też rozpoznać taką można powiedzieć linię łaski Bożej, która przeplata cały ten rozdział. Das wird am Ende von Kapitel 11 besonders deutlich, aber hier wollen wir es einfach mal so festhalten, dass Gott gnädig ist und jeden Menschen erretten will. To będziemy widzieli w szczególny sposób jeszcze pod koniec 11 rozdziału, ale tutaj możemy trzymać się tego faktu, że Bóg chce wszystkich ludzi zbawić. Dass er letztendlich nicht nach seinem Recht handelt, że Bóg ostatecznie nie działa według swoich praw, które miałby, sondern dass er jedem in Gnade begegnet, ale zwraca się do wszystkich z łaską swoją, aber dass er trotzdem seine Rechte als gerechter Gott nicht aufgibt. Ale równocześnie nigdy nie opuszcza swoich praw jako też sprawiedliwy Bóg. Tylko zawsze się ich trzyma. Denke, dass das die wesentlichen Aussagen dieses Kapitels. Myślę, że to są główne myśli tego rozdziału.